sutvirtinimo teikėjas ir priėmėjas. Pirma, teikėjas. Teikti sutvirtinimo sakramentą yra vyskupo teisė ir pareiga. Tai paprastasis jo teikėjas. Tridento susirinkimas teigia. Jei kas sakytų, kad paprastasis sutvirtinimo teikėjas nėra vien vyskupas, bet kiekvienas kunigas, tas tebūna ekskomunikuotas. Šią nuostatą patvirtina ir bažnyčios teisynas nurodydamas. Paprastasis sutvirtinimo teikėjas tai yra vien vyskupas. Tik ypatingais atvejais šventasis sostas įgalioja ir kunigą teikti sutvirtinimą. Pavyzdžiui, misijų kraštuose tokius įgaliojimus turi apaštališkieji prefektai, nors jie ir nėra vyskupai. Tokius įgaliojimus turi ir klebonas, kai tikintysis yra mirties pavojuje. Vadinasi, sutvirtinimo tikrumai vyskupo šventimai nėra būtini. Antra, priėmėjas. Sutvirtinimą gali priimti kiekvienas tikintysis, kuris jau yra gavęs krikštą ir dar nėra sutvirtintas. Sutvirtinimo priėmėjas turi būti pakrikštytas. Tai būtina sąlyga šio sakramento tikrumui. Juk tik krikštas įgalina priimti kitus sakramentus. Priėmėjas neturi būti sutvirtintas, nes šis sakramentas yra nekartojamas. Jei sutvirtinimą priima jau atėjęs į protą žmogus, jis privalo turėti intenciją jį priimti. Juk sakramentas negali būti kam nors primestas. Tų, kurie dar nėra atėję į protą, taip pat bepročių ar sąmonės netekusių ligonių intenciją papildo bažnyčią. Trečia, sąlygos vaisingumui. Kad sutvirtinimas būtų vaisingas, jo priėmėjas privalo turėti pašvenčiamąją malonę. O jei jau subrendęs, turi būti pakankamai susipažinęs su šiuo sakramentu ir su tikėjimo tiesomis. Tai aiškus bažnyčios įstatymų reikalavimai, jų priežastys suprantamos, juk sutvirtinimas yra sakramentas gyviesiems, todėl jo priėmėjas turi būti dvasiškai gyvas. Tai yra, jis privalo turėti pašvenčiamąją malonę. Be to, jis uždeda žmogui pareigą savo tikėjimo nesivaržyti, drąsiai ir viešai jį išpažinti, o esant reikalui jį ginti, aukojant už jį ir savo gyvybę. Šiam tikslui reikia, kad žmogus būtų susipažinęs su šiuo sakramentu ir su tikėjimo tiesomis. Pageidaujama, kad sutvirtinimas būtų priimamas apie 7 gyvenimo metus. Išimtys daromos tuomet, kai gresia mirties pavojus arba jei kitos priežastys verčia jį pagreitinti. Iki 12 amžiaus visoje katalikų bažnyčios sutvirtinimas buvo teikiamas mažiems vaikams ir jungiamas su krikštu. Rytų bažnyčioje tai daroma daugelyje vietų ir dabar, bet vakarų bažnyčioje nuo to jau nutolta. Bažnyčia nori, kad šį sakramentą priimantieji būtų giliau susipažinę su tikėjimo tiesomis. Kuriais atvejais galima teikti sutvirtinimą nesulaukusiam 7 metų, sprendžia vyskupas. Pagal kanonų teisę. Jei prieš sutvirtinimą buvo sunkiai nusidėta, prieš jį priimant reikia atlikti išpažintį. Prieš sutvirtinimą nėra būtina priimti šventąją komuniją, bet kas ją priima, elgiasi labai pagirtinai. Atgailos ir Eucharistijos sakramentai yra sėkmingiausia priemonė užtikrinti pašvenčiamąjį malonį. Susilaikyti prieš sutvirtinimą nuo valgymo ar gėrimo nėra reikalinga.